Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Onder het puin van het deels ingestorte flatcomplex bij Miami Beach zijn nog eens 6 slachtoffers gevonden, onder wie 2 kinderen. Daarmee is het totaal aantal doden opgelopen naar 18. Het gebouw stortte een week geleden in en er worden nog altijd 145 bewoners vermist. Reddingswerkers hopen nog mensen levend onder de brokstukken vandaan te halen, ook al is dat sinds een paar uur na de instorting niet meer gebeurd. President Biden en zijn vrouw brengen naar verwachting vandaag een bezoek aan de rampplek in Florida. De Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby heeft op sociale media gereageerd op zijn vrijlating. Hij schrijft dat hij nooit zijn verhaal heeft veranderd en altijd heeft volgehouden dat hij onschuldig is. Cosby was veroordeeld voor seksueel misbruik, maar afgelopen dag schrapte de hoogste rechter in de staat Pennsylvania zijn veroordeling omdat er fouten waren gemaakt. Zo werden tijdens de rechtszaak te veel getuigen opgeroepen. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij 2 andere internaten in totaal bijna 1000 graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de dominante westerse cultuur. Een politieman uit Dordrecht moet een boete betalen voor het racistisch beledigen van een arrestant. Bij de arrestatie afgelopen december ontstond een worsteling. Daarbij gebruikte de agent een racistisch scheldwoord. De politieman gaf bij de rechter toe dat hij het niet had moeten zeggen, maar hij zei dat hij in zijn 21 jaar als agent niet zoiets heftigs had meegemaakt. De agent moet €250 boete betalen en €300 schadevergoeding aan de arrestant. Het weer. Vooral in het oosten nog wat regen. Overdag bewolkt met ook dan vooral in het oosten regen. Het wordt 14 tot 18 graden. De dagen daarna wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Koester je kroeshaar. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Dreadlocks, bantu knots, twist of afro. Steeds meer Nederlanders met een donkere huidskleur kiezen ervoor om hun haar op een natuurlijke wijze te dragen. En dat is een positieve ontwikkeling, vindt kapper Irina Fortes in gesprek met de Volkskrant. Als jij een tintje hebt, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat je krullen hebt. En dat is gewoon een package. Dat zit gewoon in je DNA. Dat kan je niet bepalen. En als je dat omarmt en je bent daar trots op en je draagt het zo, dan kan het alleen maar mooi zijn. Het kan alleen maar opbloeien. Maar dat omarmen van je natuurlijke haar is voor veel mensen nog best lastig. Omdat ze bijvoorbeeld willen voldoen aan het heersende schoonheidsideaal, zegt schrijfster Etika Voorn in het programma Spraakmakers. Zoals ik ernaar kijk, of hoe ik het ook heb ervaren met wat er allemaal met haar gedaan wordt, met zwart haar gedaan wordt, of wat zwarte vrouwen doen met hun haar, dat het is om te voldoen aan een bepaald schoonheidsbeeld, schoonheidsideaal, wat heel erg geënt is op het Europese. Ja. Dat is het wit zijn, er worden ook bleekmiddelen gebruikt. Niet heel veel, maar dat zie ik ook heel veel voorbij komen. Dus het is allemaal een soort relatie met wat het schoonheidsideaal is. Ja, en daarnaast krijgen personen van kleur nog steeds vaak te maken met discriminatie op basis van hun natuurlijke haar. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het volgende fragment uit het tv-programma De Nieuwe Maan uit 2018. Afgelopen week ontstond er veel ophef over een uitspraak over kroeshaar in het RTL-programma Bubbles & Gloss. Dat filmpje mogen we niet meer laten zien van RTL. In die uitzending zei de presentator Ad Peters: je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen. Niemand wil het haar van Tina Turner. En met kroeshaar kun je niks. Tja. En haardiscriminatie speelt niet alleen een rol in de media, maar ook gewoon op het werk of op school, legt modeactivist Janice Dull uit. De stewardess werd door haar leidinggevende aangesproken op het feit dat ze een afro had. Want het was niet representatief. Naast haar stond haar blonde collega, die had allemaal blauwe strikjes in het haar. En dat kon dus prima. Ik ken verhalen van mensen, we kennen ze allemaal, van jonge vrouwen die echt met angst en beven naar school gaan met hun natuurlijke haar, omdat zij daar worden gepest door hun natuurlijke haar. Vannacht gaan we het hebben over haardiscriminatie, over het kunnen uitdragen van je identiteit en over het omarmen van je natuurlijke haar. Focus. En dat doe ik met arbeids- en organisatiepsycholoog Janice Odijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze deed voor haar masterthesis onderzoek naar haardiscriminatie en won daarvoor onlangs de David van Lennep Scriptieprijs. Dat is een prestigieuze onderscheiding die elk jaar wordt toegekend aan jonge wetenschappers die uitzonderlijk onderzoek verrichten op het gebied van mens, werk en organisatie. Janice, welkom. Wat fijn dat je er bent. Deze nacht. Leuk om hier te zijn. Ja, laten we beginnen met een bijzonder feit. Want als je kroeshaar in Google invult, dan is de eerste hit de gouden tips om kroeshaar in bedwang te houden. En ik dacht, ja, dat reikt eigenlijk gelijk de kern aan van waar we het vannacht over gaan hebben. Het idee dat kroeshaar bijvoorbeeld in bedwang moet worden gehouden. Ja. Verbaas je dit, dat dit de eerste hit is? Verbazen doet het me niet. Omdat het toch wel... Ik heb zelf natuurlijk kroeshaar. En soms voelt het alsof je het ook in bedwang moet houden. Maar het in bedwang houden in de zin van het wegstoppen of het moeten manipuleren zodat het er anders uitziet. Daar sta ik dan niet helemaal achter. Nee. Ja, en dat in bedwang houden van je kroeshaar speelt al heel erg lang, hè? Dat vertelt bijvoorbeeld ook verslaggever Clarissa Liesdek van RTV Rijnmond. Al in de 19e eeuw was het in bepaalde Amerikaanse staten verboden om als zwarte vrouw met krullend haar op straat te lopen. Het haar werd verstopt onder een hoofddoek. Ja, daar had je het al een beetje over. Het bedekken, op die manier in bedwang houden van kroes. Ja, dat zit er dus door de geschiedenis heen echt heel stevig ingebakken. Blijkbaar. En weet je ook dan bijvoorbeeld waarom het verboden was destijds om dan je krullend haar, dat je daar niet mee op straat mocht lopen? Als je kijkt naar de slavernijgeschiedenis, in de periode dat de slaven vanuit Afrika naar Amerika werden gehaald, het eerste wat de slaventrijvers deden was het haar van van die mensen afscheren. Als een soort van teken van, ja, jullie moeten jullie identiteit hier achterlaten. En ja, dat was toen het eerste wat werd gedaan. En voor de mensen die dan werden meegenomen was dat best wel traumatiserend. Ja. Omdat voor hun betekende het haar heel veel. En het werd ook echt gebruikt als een soort van manier om je identiteit te laten zien. Om te laten zien dat je bijvoorbeeld uit welke familie je komt. Of welke status je hebt. Welke leeftijd je hebt. Of je open staat voor een relatie of niet. Oh, dus, zelfs dat? Ja, inderdaad. En dat zie je soms, of nu nog steeds, in bepaalde stammen. Dat het haar echt een symbool is voor de identiteit van een persoon. Wauw, dus misschien ook hoe je in het leven staat, ja, waar je open voor staat. Precies. Ja, en dan word je dus, als je dan bijvoorbeeld kaal wordt geschoren, dan ben je in één keer allemaal ook hetzelfde. Dat lijkt me ook wel heftig. Ik bedoel, iedereen draagt zijn haar op zijn eigen manier. Maar dan, als je allemaal kaal wordt geschoren, dan word je ook in één keer weggezet als één homogene groep. Mm-hmm. Ja, dat... Dat lijkt me heel naar. En dat was dan vroeger in de koloniale periode. Maar dat zijn nog steeds een boel manieren blijkbaar om kroeshaar in bedwang te houden. Want één daarvan is het relaxen van het haar. Mm-hmm. Wat is dat? De relaxen van het haar is eigenlijk het haar permanent stijl proberen te krijgen door middel van chemische goedjes. En ik heb dat vroeger ook gehad in mijn haar. Mijn moeder die deed dan eens in de maand permanent erin. En dat zorgt ervoor dat je haar helemaal stijl wordt. Maar ja, je kan je misschien wel voorstellen. Hoe gaat dat dan? Je zegt een chemisch goedje, dat klinkt niet heel goed. Nee, ja, het is een... ik weet natuurlijk niet precies waar het van gemaakt is. Maar het zijn in ieder geval... Er zitten stoffen in die ervoor zorgen dat jouw haarschubben plat gaan liggen. En dat de textuur van je haar permanent verandert. Dus het gevolg daarvan is ook dat je haar daardoor heel week wordt. En makkelijker kan breken. Ja, het zorgt ervoor dat je haar verandert naar een staat die niet natuurlijk is. Maar daardoor wordt je haar ook veel kwetsbaarder. Ja, broos misschien ook. Broos, ja. Zeker droog ook. En dat allemaal om dus dan stijl haar te krijgen. Ja, om stijl haar te krijgen. Maar ja, de reden dat mijn moeder dat deed was ook omdat het maakt het ook wel makkelijker door te kammen. Omdat kroeshaar, dat als je dat wil uitkammen... Daar heb je gewoon, moet je gewoon de tijd voor nemen om het te verzorgen. Daar moet je de tijd voor nemen en moet je echt veel moeite in steken. Dus en dat was ook een makkelijkheidsding. Dat is het voor veel mensen wel. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met een soort heersend schoonheidsideaal van lang stijl haar, toch? Wat mijn moeder mij ooit heeft verteld is dat toen zij jong was. Ik kom zelf uit Kaapverdië en in haar tijd was Kaapverdië nog een kolonie van Portugal. En er waren daar dus nog heel veel Portugezen die de boel controleerden en beheerden. En zij vertelde dus dat toen zij jong was, zij nog weet dat als je naar het gemeentehuis wilt, dan kan je daar niet zomaar binnenkomen met een afro. Dus je moet of een hoofddoek op hebben of je haar gesteld hebben. En dat was ook... Dat was zeg maar de norm. Het is niet dat het echt op papier zwart op wit stond, maar... Nee, het was niet dat iemand daar stond om je dan naar huis te sturen. Nou ja, maar... dat kon wel gebeuren. Ja? Oh, wauw. Ja, dus zij heeft dat meegekregen vanuit haar jeugd. Dat als je een beetje gangbaar door het leven wilt gaan en niet al te veel tegengehouden wilt worden, dan kan je er toch beter voor zorgen dat je er altijd dat je haar er altijd strak uitziet. Ja, en dat heeft ze, want dat relaxen deed je dan ook in Nederland, dus dat is dan mee overgewaaid hier naartoe. Ja, tot ik op een gegeven moment zelf besloot om niet meer mijn haar permanent te stijlen. Toen hielp mijn moeder mij juist met het vlechten van mijn haar en het verzorgen dat laten zien welke producten ik dan kan gebruiken. Moest er toch de tijd voor worden genomen. Ja. Maar goed, dat relaxen, dus allemaal ook een beetje om dat haar te ontkroezen. Wat betekent kroes eigenlijk? Waar komt dat woord vandaan? Kroes. Ja. Het Nederlands woord, dat weet ik eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Wat is het Kaapverdische woord voor kroes? Het Kaapverdische woord voor kroes is cabelo beijo. En dat betekent letterlijk vertaald oud haar. Oud haar? Ja. En dat woord is ook een beetje beladen, hè? Oud haar, wat wil dat zeggen? Het klinkt toch een beetje negatief, oud. Ja, ik wil ook niet zeggen dat iemand die oud is, dat negatief is. Maar het heeft wel een beetje kunnen betekenen. Het had ook fris haar kunnen betekenen. Ja. Het had ook iets anders kunnen betekenen. Ja, want dus het draagt al een beetje zo'n negatieve connotatie in zich. En mm-hmm. Nou zijn er twee Nederlandse gezegdes ben ik tegengekomen waar het woord kroes in zit. En toen kwam ik eigenlijk een beetje hetzelfde tegen. Daar schrok ik eigenlijk wel van. Want de eerste is, zijn haar staat kroes. Ken je dat gezegde? Nee. Met dat gezegde wil je zeggen, hij is slecht gehumeurd. Zijn haar staat kroes. Ja. Nou, dat heeft er ook al een hele duidelijke negatieve connotatie in zich. Ja, en dat klinkt dus wel, ja. Ja. En de tweede is, kroes haar, kroese zinnen. En dat berust eigenlijk op het bijgeloof dat iemand met krullend haar heel opvliegerig is en loszinnig, als in onbedachtzaam, onbesuist. Dat is ook al negatief. Mm-hmm. Ja, daar hoor je al een beetje die stereotypes in terug, ja. Hè, die er bestaan over mensen die een haar kroes dragen, of donkere mensen die een haar op een natuurlijke wijze dragen. Ja, dat is het. Ik schrok daar toch een beetje van. Ik me voorstellen. Ja, dat toch zo op die manier. Dit zijn natuurlijk hele oude gezegden. Ik heb hem nog nooit iemand horen zeggen. Ik hoor hem niet voor het eerst. Ik dacht, ik zoek het dus op. En het viel me toch wel heel erg tegen dat er dan twee van die dingen uit een eeuwenoude ingebakken negatieve kijk op kroeshaar, dat toch nog steeds er is eigenlijk. En hoe leidt dat dan tot haardiscriminatie vandaag de dag? Het is wat jij net zei over als iemand over dat gezegde, dat dan wil zeggen dat iemand opvliegerig is, onderdachtzaam. Als je kijkt naar vooral Amerikaanse tv-programma's of films, dan herken je ook dat de donkere vrouwen die rollen spelen, als het een donkere vrouw is met kroeshaar of met krullen, dan is het vaak het losbandige type. Het wilde type. Ja. En als het een vrouw is, bijvoorbeeld Suits, heb je Jessica Pearson, top. Onze huidige prinses. Ja, nou, die heeft dan stijlhaar. In Engeland. Dus ja, onze huidige prinses. Kamala Harris, Michelle Obama, die dragen allemaal stijlhaar. Dat geeft toch een beetje een signaal af van donkere vrouwen die succesvol zijn, die dragen stel haar en die conformeren zich naar de norm. En donkere vrouwen die niet, zich niet conformeren, dat zijn die wilde types. Dat geeft dat signaal af. En het is niet dat we daar bewust zo over denken. Maar onbewust nemen we dat toch mee in het beeld, in de beeldvorming. Ja. Er is trouwens wel nu, hoe heet die nieuwe film? Marvel film. Black Panther. Daar hebben ze volgens mij voor het eerst voor gekozen om dat stereotype te doorbreken. En ja. Nu wordt er heel veel natuurlijk haar gedragen, toch? Ja, daar zie je voor het eerst inderdaad echt allemaal sowieso een all-black cast. En waarin de vrouwen ook allemaal natuurlijk haar dragen. Ja. Maar daar moeten we dus zo bewust mee bezig zijn om dat op die manier te casten, om daarover na te denken, omdat we het anders onbewust dus niet doen. Mm-hmm. En kan je nog herinneren hoe er ook werd gereageerd op die film? Ja, positief, toch? Ja, heel positief. Ja, heel positief. En ik weet, tenminste in mijn community, want iedereen was helemaal van Black Panther, die moeten we meteen hebben. Kom, heb je hem al gezien? Het was echt een heel ding bij ons. Voor de mensen thuis die denken, waar hebben ze het over? Maar in die film is het ook zo dat het een plek is waar eigenlijk dat verborgen is gehouden door de hele geschiedenis heen. Dus het heeft ook nooit een kolonialisme gekend. Mm-hmm. En daarom hebben ze zich zo vrij, uiten ze zich zo vrij als ze zijn wie ze zijn. Dat is een beetje het onderliggende verhaal ook, toch? Ja, ook. En ook dat je, wat niet vaak voorkomt, is dat je een superheldenfilm hebt waar een donker persoon de superheld is. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus voor de donkere gemeenschap is dat toch wel heel mooi om te zien, omdat hij dan denkt, oké, mijn kinderen kijken hiernaar en die denken dan van, ja, ik kan ook een superheld zijn. Ja, precies. Die herkennen zich daar dan in. Ja. Dat is het mooie eraan. Dat niet alleen maar Superman, Batman en die eeuwenoude figuren. Maar zij kunnen dan ook tegen iemand opkijken. Ja. Er kwam dus in de intro best wel een heftig fragment voorbij. Wat ook echt gaat over haar discriminatie van Ad Peters uit 2018. Mm-hmm. Man in de mode volgens mij. Hè? Ik ken hem eigenlijk niet zo heel goed. Maar die maakte dus kwetsende uitspraken in het programma Bubbles and Glass over kroeshaar. Hoe zat dat ook alweer? Wat was dat voor fragment? Ja, in dat fragment zag je inderdaad, hadden ze het over krullend haar. En die mevrouw, die zelfkapster was, ik weet even niet wat haar naam was, maar die had het ook over die nonchalante krullen. En niet iedereen wil dat. Soms wil je het gewoon stijl hebben. En daar ging Ad Peters op in. En die zei van, soms dan hoor je wel eens dat mensen zeggen dat ze graag kroeshaar willen. Maar dat is helemaal niet zo. Dat willen ze juist helemaal niet. Want niemand wil erbij lopen als een bos N-woord. Ja, bizar dat trouwens, dat hij dat gewoon zo eventjes eruit gooit. Ja, inderdaad. En dat was denk ik ook het meest chockerende eraan. En uiteindelijk is die uitzending Met kroeshaar kun je niks. Dat kan er nog achteraan. Met kroeshaar kun je niks. Dat werd ook gezegd inderdaad. En dat zijn allemaal aannames over kroeshaar die ook niet waar zijn. Want met kroeshaar kun je juist heel veel. Ja, ik noemde er net al een paar twists. Fulani braid, box braid, sister locks. Je hebt echt een tal van haarstijlen die je kan dragen met afrohaar. Maar je moet maar net weten hoe je die stijlen kan creëren. Ja, dus het is eigenlijk zijn gebrek aan kennis over kroeshaar waarschijnlijk. Ja. Dat hem tot zo'n uitspraak verleidt dat dan tegenovergestelde. Ja. Ja. Want hij beweert dat je er niks mee kan en dat hij dat vanuit zijn positie kan zeggen. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Hij is wel diep door het stof gegaan trouwens daarna. Maar ja, dat is eigenlijk te laat. Ja, maar dit is wel, dat hij dat zo zegt betekent wel dat dat er toch een groep mensen is die daar echt van overtuigd is. Ja, en mensen ook die er met haar bezig zijn. Dat vooral ook. En dat verbaast me dan zo. Nou ja, op zich verbazen. Kijk, ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Maar toen ik begon aan mijn scriptie, toen ging ik eens opzoeken van of er wel een kappersopleiding is voor afrohaar. Of dat je dat überhaupt meekrijgt in de kappersopleiding, hoe je afrohaar voor verzorgen. En dat is er niet. Vooral cursussen, volgens mij. Ja, vooral specialistische cursussen. Ja. En dan moet je dan echt, dan moet je erbij, omdat je dat dan echt wil. Maar dat is volgens mij nog steeds niet heel veel. Nee, dus dan is het ook wel een beetje logisch dat mensen er niet veel kennis over hebben. Ja. zelfs de mensen die in de haarbranche werken. Jij gaat dan vaak, ik weet niet, naar wat voor kapper ga jij? Is dat dan gewoon? Ik ga niet naar de kapper. Oh, je gaat helemaal niet. Oh, dat ik ben mijn eigen kapper. Oh, wat goed. Ook met knippen? Oh, dat ja, ik, nou ja, mijn hebben. Moeder helpt me met knippen, maar vlechten doe ik zelf. Dit, afro maken, krulletjes maken, doe ik zelf, alles eigenlijk. Oh, wauw, dat ziet er erg goed uit. Dank je wel. Dat je niet naar de kapper gaat. Ik ben voor dit jaar voor het eerst niet naar de kapper gegaan. Dat was een corona-gerelateerde kwestie en dat vond ik doodsbenauwd. Ja, ik weet nog wel dat iedereen dat benauwd vond, maar ik zat thuis en ik dacht... Jij dacht, dit is... Ja, geen probleem. Business as usual. Ben jij zelf trouwens wel eens in aanraking gekomen met haardiscriminatie? Dat iemand er iets van zei? Of... Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat er opmerkingen worden gemaakt. Ja, op school, onderling. Dan worden, als je jong bent, kan je wel eens target worden in de klas. Maar mijn scriptie ging over dan de werkcontext. En ook in de werkcontext heb ik wel eens meegemaakt dat ik... misschien een voorbeeld. Ik werkte toen ik aan het studeren was tijdens mijn bachelor in de horeca. En ik kwam een keer naar het werk met van die lange vlechten. En dat had ik omhoog vastgezet in knot. En toen ik daar binnenkwam, toen keek mijn manager me aan en die schoot gewoon in de lach. Dus ik bleef haar aankijken en zei zo van... Oh, wat heb jij nou zo... Dit is wel echt heel anders. Zo. Heel apart. Niet? Als mensen je een compliment willen geven. Ja, maar zeg apart. Ja. Apart. Ja. En die dat dag heb ik ook niet... Ik werkte toen als in de bediening. Maar die dag moest ik in het magazijn... De kopjes gaan herorganiseren. Kreeg een andere... Maar zeg maar alleen die dag. Omdat ze denk ik even aan moest wennen. Maar... Dat is wel iets waarvan ik denk, nou, dat, dat was toen wel... Ja, daar zat ik toen wel mee. Dat Oké, mijn haar heeft dus kennelijk zoveel impact op dat ik... Uit het zicht wordt gehaald, gewoon letterlijk. Ja. Dat vind ik echt heel heftig. Ja, dus dat heb ik een keer meegemaakt zelf. Maar ik heb ook wel verhalen vanuit de omgeving... Het is pas het aanraken, heb ik wel eens gehoord van vrienden. Dat mensen vaak dan vragen, mag ik het aanraken? Ja, dat zo vaak. Ik zou dat heel raar vinden als iemand dat tegen mij zegt. En ik neem aan dat iedereen dat vindt. Nou ja, als mensen het vragen, vind ik het nog netjes. Je hebt ook mensen die gewoon hop, hand erin zeggen. Ja. Dat is toch raar? Ja. Maar ja, het gebeurt. Mensen vinden het heel speciaal, heel bijzonder. Die willen het aanraken. Ik vind het fijn als ze het vragen, want dan kan ik nog zeggen... Oké, het mag, maar hier is je desinfectiegel. Eerst dat op je handen en dan mag je even voelen. Ja, ik vind dit een rare scène. Ja. Nee, maar goed, we lachen. Ik wil het niet weglachen nu, want het zo lijkt het. Maar dat vind ik, ik vind dat best wel... dat komt wel echt in je, hoe zeg je dat, in je privésfeer. Ja, het ligt er ook wel aan wie, kijk, achter een onbekende op straat. Dat hoeft niet. Maar kijk, er zijn ook onbekende. Ik heb een keer dat ik op een festival liep en dat iemand kan vragen, mag ik je twists? Mag ik het even voelen? Ja, dan loop ik gewoon weg. Maar dat lijkt mij ik heb ook vriendinnen die, of mensen uit je klas die dat dan, of collega's die dat gewoon heel bijzonder vinden of zo, of die gewoon interesse hebben en daarna gaan vragen. Niet per se mag ik het aanraken, maar wel van... Maar de meeste rare dingen kunnen voorkomen uit goede bedoelingen. Ja. Maar het is blijven nog steeds raar. Ja, ik heb een keer op het werk gezeten en toen hebben we het echt een half uur over mijn haarroutine gehad, ik en mijn collega's. Dat is best raar. Dat was wel grappig. Dat kan nog ergens, vind ik. Want dat is misschien ook gewoon interesse. Ja, dat was het ook. Weet je, ik vraag ook wel eens aan iemand van, met haar op een bepaalde manier. Van, goh, hoe is dat gedaan, zeg maar. Mm-hmm. Dat vind ik nog wel iets anders dan aanraken, eigenlijk. Goed, we moeten verder, want we willen nog veel bespreken. Mm-hmm. Je had net al een beetje een voorzetje gegeven over jouw onderzoek. Want daar gaan we het in het volgende blok over hebben. Want dat is ja, je hebt een vorm van haardiscriminatie eigenlijk onderzocht, een hele specifieke, namelijk of er sprake is van haardiscriminatie tijdens sollicitatieprocessen. He, is de haardracht van sollicitanten met een Afrikaans-Europese etniciteit en of donkere huidskleur van invloed op het oordeel van de selecteur? Daar gaan we het dus straks over hebben. Maar in de tussentijd, wat wil jij thuis graag weten over het werk van Janice? Je mag je vraag stellen via de NPO Radio 1-app of via onze site nporadio1.nl. Misschien heb jij zelf bijvoorbeeld wel eens last gehad van haardiscriminatie. Moest jij bijvoorbeeld van je baas op een bepaalde manier je haar dragen? Of werd je ook het magazijn ingestuurd? Laat het me weten. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ja, dan is het nu tijd voor de eerste plaat van de nacht. De muziek in het programma wordt door de gast uitgezocht. En jij koos voor een nummer van een Kaapverdische zangeres. Vertel. Ja, ik heb gekozen voor het nummer Sorari van Cesaria Evora. En ik heb dat nummer gekozen omdat ik ben zelf Kaapverdiaans. En Cesaria Evora is een hele bekende en hele gewaardeerde, heel erg gewaardeerde zangeres in op een of andere manier ken ik haar als de diva op de blote voeten. Ja, dus, ik weet of dat mensen thuis wat zegt, maar dat is haar bijnaam volgens mij. Ja, ja, dat klopt. Zij zit altijd op het podium, of staat natuurlijk op blote voeten. Ja, ja, dat klopt. En ze heeft dat prachtige nummer. Prachtige stem. Zeker, zeker. Prachtige stem. En ook er zit ook heel veel emotie, heel veel gevoel in de liedjes. En dit specifieke liedje gaat over het woord, tenminste, het gaat over het gevoel van gemis en verlangen naar je basis. Ja, want dat, hoe zeg je dat, soldaten? Dat is, soldadi. Soldadi, ja, dat is een heel bijzonder woord, toch? Daar is het eigenlijk niet echt een lekkere vertaling voor. Nee, dat klopt. Net zoals het woord gezellig, wat we hebben in het Nederlands. Ja, dat, we weten allemaal wat dat betekent. Maar als we het dan moeten uitleggen aan een buitenlander, dan wordt dat toch wel lastig. Soldadi is dus wat is het, een soort gemis of zo? Naar een plek, herinnering, een verlangen? Ja. Heimwee? Ja, het komt het dichtst bij heimwee, maar het is echt... Het hoeft niet per se verlangen naar huis te zijn. Het kan ook verlangen naar een persoon of naar een herinnering of naar een plek die je dierbaar is. En het is ook niet alleen negatief dat je denkt, ik mis het. Het is niet melancholisch per se. Het is ook, ja, het is ook van, het was zo mooi. Oh ja. En nou, het is me zo, het is zo waardevol voor mij. Nou, laten we met dat in gedachten gaan luisteren. Ja. Até dia que vou voltar.

Dat, dus dat wordt dan onbewust geactiveerd op het moment dat je een foto ziet van iemand met afro. Zonder dat je eigenlijk misschien überhaupt niet eens de foto echt scant in je hoofd. Of tenminste niet heel nadrukkelijk. Doe je dat dan toch? Ja. En is er nog een verschil te zien tussen man en vrouw dan? Nou, op baangeschiktheid, de scores baangeschiktheid, was er een verschil te zien tussen hoe mannen en vrouwen werden beoordeeld. Namelijk, mannen die werden hoger beoordeeld op baangeschiktheid op het moment dat ze afrohaar droegen. En vrouwen die werden juist lager beoordeeld op het moment dat ze afrohaar droegen. Nou? Dus vrouwen die werden, tussen aanhalingstekens gestraft voor het dragen van hun natuurlijke haar. Okay. En mannen die werden er niet voor gestraft. Hoe verklaar je dat? Het is lastig te verklaren, want ik heb niet direct onderzocht wat de gedachten van die mensen, van die onderzoeksdeelnemers waren op het moment dat ze die beoordeling maakten. Maar je zou wel kunnen speculeren dat schoonheid, uiterlijk, daar worden vrouwen wel vaak strenger op beoordeeld dan mannen. Ja. Dus dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ja. Ook al een eeuwenoud probleem, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat kunnen we hier tegen doen? Hoe zorg je nou voor bijvoorbeeld een inclusievere selectieprocedure? Als je wilt dat. Want dit willen we allemaal niet. Maar we doen het dus toch onbewust. Ja, en dat lijkt me moeilijk. Dan ook heel moeilijk te veranderen als het onbewust is. Want... Ja, zeker moeilijk. Verschillende dingen die je zou kunnen doen. Eerst trainen, mensen bewust maken van het feit dat er überhaupt dat bias, dat in mensen hun hoofd gebeurt, dat het een onbewust proces is. Zodat mensen in ieder geval weten dat als er wordt gezegd van er wordt gediscrimineerd, dat ze dan niet meteen de verdediging schieten van nee, dat doe ik niet. Het kan dat je het wel doet zonder dat je het doorhebt. Ja. En weet je, daar hoef je niet voor te schamen. Dat is gewoon een probleem die we allemaal hebben. Ja. En dan vervolgens wat je eraan kan doen is bijvoorbeeld het selectieproces aanpassen. Zorgen dat je het selectieproces zo inricht dat er zo weinig mogelijk kans is op die bias. Bijvoorbeeld door de irrelevante informatie weg te halen. Je zou misschien dat fotootje, dat gebeurt volgens mij ook in andere landen, toch? Wij Nederlanders plakken daar zo'n groot fotootje van jezelf om. Maar dat is eigenlijk in heel veel landen al niet meer gangbaar. Hier is het vrij normaal inderdaad om een foto, gewenst vaak zelfs. Ja. Ik had een onderzoeksdeelnemer die gaf aan die werkte toevallig ook in de HR. En die gaf aan, als ik een foto, als ik een cv binnenkrijg zonder foto, dan leg ik die eigenlijk gelijk weg, afgeschreven. Want ik vind het toch wel professioneler als er een foto op staat. En je hebt toch niks te verbergen. Dus hier is het normaal en soms zelfs heel erg gewenst. En er wordt heel veel waarde aan gehecht. Ja. Terwijl je niet aan een foto kan zien hoe goed iemand in een baan is. Maar in landen zoals VS, Verenigd Koninkrijk, daar is het niet normaal om een foto op je cv te zetten. Ja. Zouden we dat ook moeten doen, vind jij? De meeste stoppen. Ja, kijk, ze hebben daar geen foto op hun cv, maar namen staan er wel op en daar wordt ook op gediscrimineerd. Ja. Dus het is niet dat als je zegt van we moeten allemaal foto eraf halen, dat dan het discriminatieprobleem in één keer opgelost is. Dat is absoluut niet zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je geen foto erop hebt staan, dat mensen daar ook niet mensen dat niet kunnen meenemen in de beoordeling. Precies. Dus misschien moet je dat soort kleine dingetjes weghalen. Maar misschien gaat het eigenlijk meer om, bedenk me nu, van moeten we het niet eens ons bezig gaan houden opnieuw met de vraag wat dan representatief is en hoe je eruit moet zien. Dat we daar weer een nieuwe discussie over voeren. Want er zijn nog steeds heel veel van die oude conservatieve ideeën over wat dan professioneel gekleed is. Of je professionele haardracht dan. Want je ziet het eigenlijk overal op het werk. Maar misschien moeten we daar niet eens wat vaker met elkaar over hebben. Van moeten we daar niet wat nieuwe stappen in gaan zetten? Ja, het is sowieso. Dat was ook bijvoorbeeld met de Tweede Kamerlid die allemaal tattoos had. Nou, dat was dan weer een heel ding. Want hoe kan een getatoeëerde man, ik ben even kwijt, maar van de SP geloof ik. Mm-hmm. Hoe kan dat nou in de Kamer? En mag dat wel? Moet dat wel? En kan hij dan? Mag hij dat dan wel laten zien? Of moet hij dat bedekken? En dan denk ik ook weer van Ja. Het halve land heeft het al toe. Waar hebben we het over? Ja, we moeten onszelf wel afvragen. Van, wat is het doel wat we hebben met deze manier van definiëren van professionaliteit? Ja. Wat willen we er echt mee bereiken? Willen we door... Het is een criterium, professionaliteit. En het is een indicatie van hoe goed iemand zou functioneren in een baan. Toch? Ja. Dus als dat het doel is, dan moet je ook wel kijken welke elementen of kenmerken zorgen ervoor dat iemand inderdaad het goed doet in een baan. En dat in de definitie stoppen. Ja, precies. En alles wat daar niet aan bijdraagt, ook niet laten meewegen. Nee. Dus dan is het inderdaad goed om die discussie te voeren. Om echt kritisch na te denken van oké, wat is het doel? Wat willen we als organisatie? Waar staan we voor? En hoe open willen we zijn ook? Want heel veel organisaties die willen graag divers zijn. Ja. Die hebben een diversiteitsstatement. Maar als dit soort discussies niet worden gevoerd, als er niet kritisch na wordt gedacht over wat het dan betekent om professioneel uit te zien, ja, dan blijven die onbewuste stereotypes toch meespelen, ja, in de cultuur. Dus laten we het er vooral over hebben, mooi, ja, gezegd. We praten zo verder, Janice. Dan gaan we het nog hebben over het omarmen van je natuurlijke haar. Want er lijkt eigenlijk haast wel een ware haarrevolutie te zijn uitgebroken in ons land. En we gaan dan ook nog hopelijk, als we de tijd voor hebben, enkele luistervragen beantwoorden. Dus heb je zelf thuis nog een vraag voor Janice? Stel die dan nog snel via de NPO Radio 1 app. Muziek. Ik ben zelf een groot reggae-liefhebber en jij ook. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ik ben altijd, sowieso in de zomer luister ik altijd reggae. En in de winter, als ik weer terug wil naar die zomervibe, dan ga ik ook reggae luisteren. Dus je draait altijd reggae? Bijna. Maar om andere redenen. De ene is het soldaten, het verlangen naar de zomer. En in de zomer is het gewoon de summer vibes. War, wel een serieus nummer. Ja. Met een hele, hele sterke tekst. Ja, zeker. Bob Marley. En Bob Marley die staat ook wel bekend om zijn uitgesproken mening. En zijn ideeën, dat laat hij heel erg zien in zijn muziek. En War gaat dus over... Ja, als we... Zolang we die filosofie hebben van de een is superieur en de ander is inferieur, dan zal er war zijn. Precies. Dus laten we dit vooral... laten we die filosofie vooral door de pleeg gooien. Ja. En one love. Ja. Dat is een beetje... Dus eigenlijk nog steeds relevant vandaag, denk ik. Zeker, zeker. Ja. En gewoon een heerlijk nummer ook. Ja, zeker. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, and it's a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, saw by human bondage. I've been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, hier bij me te gast is arbeids- en organisatiepsycholoog Janice Zoodijk. En we praten over haardiscriminatie, over identiteit en over het omarmen van je natuurlijke haar. Ja, dan is het woord nu even aan de luisteraar. Jullie mogen ook zelf vragen stellen in het programma. En er komen een boel leuke, interessante appjes binnen. Ik ben weer ruimschoots over de tijd aan het gaan. Dus ik kan er twee behandelen. Thalia die zegt, ik vind het nog altijd best lastig om gewoon in de Kruidvat goede producten te kunnen kopen voor mijn haar, kroeshaar. Vindt uw gast dat ook? Ik ga eerlijk gezegd zelf nooit naar de Kruidvat om daar mijn haarproduct te halen voor mijn kroeshaar. Ik ga altijd naar de toko of tegenwoordig kan je op bol.com ook allerlei producten kopen voor kroeshaar. Is het aan het veranderen? Is het aan het verbeteren? Ik heb het... Voor in de Kruidvat? Ja, of in gewoon andere... Vroeger, toen ik toen ik 16 was, toen was ik in de transitie naar natural haar. En toen had je nog geen schap met afro haarproducten in de Kruidvat. En die heb je nu wel. Ah, oké. Dus er is al wel... Er is langzaam aan hand. Maar voor de Lia, je kunt dus ook gewoon online bestellen. Ja. Of in de toko dus. Ja. Een goede tip. Tim vraagt nog, waarom beschrijf je dreads of bantu knots als natuurlijk haar? Is natuurlijk niet juist dat je er helemaal niks mee doet? Natural black hair is heel, heel gevarieerd. Het is niet gemanipuleerd als in stijl gemaakt. Ja. Dreadlocks, toch? Ja, dreadlocks, dat is niet per se gemanipuleerd. Want als je kroeshaar niet kampt en je loopt er gewoon mee op, dan zullen op een gegeven moment dreadlocks vormen. Dat is natuurlijk... als je niet kampt, dan op een gegeven moment worden het dreadlocks. Ja, precies. En er zijn ook er zijn mensen die dat heel mooi vinden en die laten de dreadlocks draaien zelf. En dat ziet er dan wat netter uit. Maar het is nog steeds een natuurlijke haarstijl. Ja, precies. Er gebeurt eigenlijk niet weinig mee, behalve dat het anders gaat zitten eigenlijk. Ja. Dus op die manier is toch natuurlijk haar. Ja, en een bantu knot, dat is ook een natuurlijke. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat is een soort knoopje wat je dan in je haar maakt. En ik heb... Het gaat dus eigenlijk om dat je het niet heel erg extreem gaat bewerken met chemische middelen. Of helemaal gaat stijlen, terwijl je eigenlijk gewoon krul hebt erin. Mm-hmm. Maar je mag nog steeds kiezen om het op een bepaalde manier te dragen. Ja, dat is juist het mooie, vind ik, aan mijn afrohaar. Dat ik het op zoveel verschillende manieren kan dragen. Als ik een bantu knot in heb, dan heb ik dat één dag. En de volgende dag, als ik het uitdoe, dan heb ik opeens van die pijpenkrulletjes. Ja. Dus dat is het effect van die bantu knot. Dus ja, dat precies. Is dan, Nou, dus dat is wel leuk. Zo zit dat dan. Dank jullie wel voor de leuke appjes die zijn ingestuurd. En ik hoop dat jullie vragen zo hebben kunnen beantwoorden. Elenice, je hebt een prachtige bos krullen. Maar je vertelde dus nu al een paar keer dat je het niet altijd zo gedragen hebt. Wanneer was dat voor jou? Wanneer was die omwenteling dat jij je natuurlijke haar bent gaan omarmen? Weet je dat nog? Dat was zo rond mijn 15e. En er was een punt waarop ik naar de kapper ging. En ja, dat permanent ging erin. En mijn hele hoofdhuid groeide weg. Zo. Dat deed pijn. Ja, zeg maar, er was één plekje wat echt open was daardoor. En zo'n wondje aan litteken aan overgehouden. Nee, echt? Ja, nee, echt. En op dat moment dacht ik, nee, dit ga ik niet meer doen. Dus op dat moment dacht ik... Gevaarlijk spul, joh. Wat zeg je? Een gevaarlijk spul. Is het ook. En er is ook... Zou verboden moeten worden. Nou ja, er zijn onderzoeken die het... En die laten zien dat het ook een kans op bijvoorbeeld kanker, huidkanker verhoogt of borstkanker. Dus het is zeker een gevaarlijk spul. Maar jij dacht op toen van, nou dit, ja, daar was ik toen niet van op de hoogte. Klaar mee. Maar ik merkte wel dat het mijn huid er niet tegen kon. Nee. Dus ik dacht van, nou dit moet ik niet meer doen. En toen liet ik mijn eigen haar groeien. In het begin vlechten. En werd dat in jouw omgeving, hoe reageerde men daarop? Was iedereen gelijk, het viel niet op, omdat ik droeg wel vaker vlechten en weaves. Dus toen ik natural ging, toen bleef ik vlechtjes dragen. Ja. En dan groeide het, zeg maar, terwijl het in de vlechtjes zit. Ja, precies. En zie je dat tegenwoordig meer natuurlijk haar om je heen? Ja, absoluut. Want mensen spreken ook wel van een ware haarrevolutie. Zo heb je nu bijvoorbeeld meerdere bekende Nederlanders ook die heel trots zijn op en heel trots hun natuurlijke haar tonen, wil ik zeggen. Laten we daarvoor ook even luisteren naar een fragment. Presentatrice Saraya Groenhart interviewt politica Sylvana Simons. Jij staat bij De Wereld Draait Door. Ja. Je rokte een afro, zoals je dat vaak doet eigenlijk. Ja. En daar kwam toen een soort stroom over reacties aan binnen. Na afloop zag ik ontzettend veel reacties op Twitter dus. Voornamelijk over die afro. En dat het lelijk was, het zag er niet uit. Een schaam haar hoofd. Heeft zij nou even een raar vogelnest op haar hoofd? In ieder geval, het was allemaal heel venijnig en onaardig. Oh, ja? Because you are wearing your natural hair? Precies. Omdat en dat vond ik dus zo boeiend. Toen dacht ik, wauw, dit is gewoon mijn haar. Er is verder niks bijzonders aan. Dit is gewoon mijn haar. Zo groeit het uit mijn hoofd. Ja, uit je scalp, zeg maar. Precies. Ja. Ja, hoe belangrijk is het dat jonge dames, jonge meisjes... rolmodellen hebben nu als Sylvana Simons... die hun natuurlijke haar hebben omarmd. En dat ondanks alle negatieve reacties, zoals je die wel hoort... en heftig zijn, dat toch durven te blijven doen. Ja, heel belangrijk is dat... En heel, heel positief om te zien dat dat er nu in de Tweede Kamer bijvoorbeeld... zie je Sylvana Simons, die zit daar toch met haar afro, met haar vlechten. En dat geeft dan... In het begin hadden we het over dat signaal... dat een succesvolle zwarte vrouw die moet stijl haar dragen. Nou, hiermee wordt dat een beetje doorbroken. Door juist de andere kant. En dat kan misschien ook op ons onderbewuste inwerken. Dat het normaliseren van natuurlijk haar eigenlijk. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook door... er is elk jaar een Miss Black Hair verkiezing. Ja. Om natuurlijk haar op de kaart te zetten als schoonheidsideaal. Laten we even luisteren naar de deelnemers van 2 jaar geleden. Ik heb locks op mijn hoofd. Ik heb short hair. Ik heb krullend haar. Ik heb locks. Ik heb een paper cut. Ik heb kroeshaar. Ik heb een afro. Ik heb sister locks. Ik heb locks. Ik heb een tweenie weenie afro. Het is misschien wel kort, maar het is wel mooi. Heerlijk. Wanneer is de Nederlandse samenleving zover, denk je, dat het kroeshaar in al zijn veelzijdigheid omarmt? Dat kan ik niet. Dat weet ik niet. Ik kan niet in de glazen bol kijken, maar... ik zie het echt wel. Maar geen discriminatie meer op basis van je haar. Dat we dus juist die diversiteit gaan vieren. Is dat jouw hoop voor de toekomst? Ja. Ja, die diversiteit vieren en het echt waarderen als iets. Want ook als je iemand ziet met lang kroeshaar... dan moet je eigenlijk weten dat die persoon ontzettend veel doorzettingsvermogen heeft. En ontzettend veel geduld. Ja. En ontzettend veel liefde voor zichzelf. Want... wat ik je net zei, het kost tijd om en verzorging om je haar, als het kroes is, om dat Ja, gezond te houden. Ja, mooi gezegd. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio deze nacht. Arbeids- en organisatiepsycholoog Janice Odijk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Heel hartelijk dank. Dankjewel. En alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast. Dus viel je net midden in mijn gesprek met Janice, je kunt het daar gewoon terugluisteren. Je vindt het natuurlijk in je eigen podcast-app of via de site van NPO Radio 1. Nou, nu straks het nieuws van 3 uur en dan zie ik je daarna terug. Tot zo. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het dodental van de flatramp vorige week bij Miami Beach is opgelopen tot 18. Reddingswerkers hebben nog eens 6 slachtoffers gevonden, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar oud. President Biden en zijn vrouw brengen vandaag een bezoek aan de rampplek. De Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby heeft op sociale media gereageerd op zijn vrijlating. Hij schrijft dat hij nooit zijn verhaal heeft veranderd en altijd heeft volgehouden dat hij onschuldig is. Cosby was veroordeeld voor seksueel misbruik, maar afgelopen dag schrapte de hoogste rechter in de staat Pennsylvania zijn veroordeling omdat er fouten waren gemaakt. Zo werden tijdens de rechtszaak te veel getuigen opgeroepen. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is weer bereikbaar. Wel is er nog maar 1 testbedrijf met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen er meer partijen bij. Door problemen was het afgelopen dag niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kon het wel. Daar is tienduizenden keren gebruik van gemaakt. Demissionair minister Van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een testafspraak. In de VS is oud-minister Donald Rumsfeld op 88-jarige leeftijd overleden. Rumsfeld was 2 keer defensieminister in de jaren 70 en begin deze eeuw onder George W. Bush. In die rol was hij mede verantwoordelijk voor de oorlogen in Afghanistan en Irak. Hij moest in 2006 vertrekken. Defensie heeft 6 mariniers geschorst omdat ze worden verdacht van het delen van racistische en discriminerende afbeeldingen. Zouden ze afgelopen weekend hebben gedaan in een WhatsApp-groep. De militairen waren voor een oefening in Denemarken en zijn teruggestuurd naar Nederland. Het OM onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het weer bewolkt met vooral in het oosten wat regen. Overdag weinig verandering. Het wordt 14 tot 18 graden. De komende dagen wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Dag, je luistert nog altijd naar Focus. Tot 4 uur hoor je de mooiste audiowerken van NPO Radio 1. Zometeen gaan we kajakken in Polen. Maar eerst is het tijd voor een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Focus. Ja, de Japanse duizendknoop heeft zich de afgelopen 200 jaar... met het grootste gemak verspreid over heel Europa. En alles wat de mens maakt, krijgt deze plant kapot. En dus legt de gemeente Amsterdam 8 miljoen euro neer om deze duizendknoop uit te roeien. Maar ja, of dat lukt? Er woekert een probleem in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam trouwens, maar in alle 12 provincies van Nederland duikt het op. Door heel Europa zelfs wordt onze hoogst eigen leefomgeving bedreigd. Net als die van talloze planten en dieren om ons heen. Japanse duizendknoop. Fallopia japonica. Exotenpaspoort. Natuurlijke verspreiding. Azië. Verspreiding in Nederland. Drenthe. Flevoland. Friesland. Gelderland. Groningen. Limburg. Noord-Brabant. Noord-Holland. Je hoort een zogenaamd exotenpaspoort voorgelezen. Dat krijgen ongewenste planten en dieren in Nederland. Amsterdam is slechts één van de fronten waar vol wordt ingezet om deze vijand te verslaan. Het is december. We lopen door het Amstelpark samen met Jaike Bijleveld. Op zoek naar onze plantaardige boosdoener, de Japanse duizendknoop. Jaike werkt als projectleider bestrijding van invasieve exoten, planten of dieren die hier naartoe zijn gehaald en die zich vervolgens heel snel verspreiden. Jaike houdt zich bezig met de ecologie van Amsterdam, vooral daar waar het mis dreigt te gaan. Op haar moeten we onze hoop vestigen als het gaat om eikenprocessierupsen en iepenziekte. Dat soort narigheid. Ja, ik zat al een tijdje in de ziekte en plagen. Ja, toen kwam Exoten erbij, ook een narig geval in de stad. Dus ja, zodoende. Alle narigheid bij Jaike, zeg maar. Al snel komen we hem op het spoor. De Japanse duizendknoop. Waar kijk je nou precies naar? Oh, voor mijn neus, ja. Inderdaad, ja, dat is een hele dikke. Ik zat naar de rhododendron te kijken. Ja, helemaal gelijk. Dit is hem. En daarachter, ja, hier zijn ze wel wat meer verspreid geraakt. We zien hier een dode stengel. In de winter sterft hij af. Het wortelpakket hieronder blijft nog leven. En wat je ziet is een dorre, bruine, stevige stengel met zijtakken er nog aan. Bloemen. Tenminste, wat ooit bloemen waren. De stengel is hol als je hem doorbreekt. Die stengel, die zigzagt flauwtjes. En aan elke knoop ontspringt één hartvormig blad. In de zomer is het een groene stengel met rode vlekjes. Nu zie je een bruine stengel met zwarte vlekjes. En in maart ongeveer komen op deze plek zullen een soort van aspergeachtige toppen omhoog komen. Het Amstelpark ligt vlak onder de Ringweg Zuid, de A10, tussen de Amstel en de wijk Buitenveldert. Onder een brug van de A10 treffen we ook Jaike's collega Geert Timmermans. Geert is stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Hij bekommert zich om de invasieve exoten. A10, die hoor je op de achtergrond ook, dat geratel. En een deel van de brug zie je ook de Japanse duizendknoop groeien. Nou, dat is toch typisch wel voor een Japanse duizendknoop. Op plekken kunnen groeien waar andere planten het niet zo makkelijk hebben. Nou ja, ik ben ongeveer 1,90 meter. Dus ik denk dat die zo 2,5, 3 meter hoog wel is. Bramen en brandnetels zijn ook echt behoorlijke concurrerende soorten. Maar daar vindt hij toch eigenlijk makkelijk van. En ik denk als we hier over een paar jaar terugkomen... Geert Stagiair, Lars Betjes, ontdekte in 2016 dat het probleem van de Japanse duizendknoop veel groter was dan tot dan toe werd gedacht. Onder meer zijn onderzoek zetten alle gemeentelijke groenvoorzieningen in Nederland op scherp. Hoe is dit ene stengeltje hier nou terechtgekomen? Dat is de grote vraag. Waarschijnlijk is er één zo'n stukje van een grotere groeiplaats. Rondom het park zijn meerdere grote groeiplaatsen. Waarschijnlijk is daar één stukje van hier terechtgekomen. Onder een schoen van een kind of... Ik heb een verwoede oorlog met de duizendknoop. Ja. En is het een waardige tegenstander? Behoorlijk, ja. Ja. Maar wij hebben ook best wel wat mankracht in huis hoor, om de strijd aan te gaan. Dat klopt. De gemeente Amsterdam trekt er maar liefst 8 miljoen euro voor uit om de duizendknoop radicaal uit te roeien. Jaike en Geert zijn dus de aanvoerders van onze strijd tegen deze verwoede woekeraar. En om hun werk goed te kunnen doen, moeten zij hun vijand kennen. Tegen wie beschermen zij ons eigenlijk? Wie is de Japanse duizendknoop? En waarom zit hij overal? Hij is op honderden, waarschijnlijk duizenden plekken door heel Amsterdam te vinden. En zijn wortels, die gaan dwars door fundamenten, kades, rioleringen, wegen. Die plant die verspreidt zich zo ontzettend makkelijk omdat zowel de bovengrondse knopen, hè, dus waar de bladeren uitgroeien, dat noem je een knoop, en de wortels hebben ook knopen. En elk stukje knoop kan op een andere plek weer een nieuwe groeiplaats veroorzaken. Dus als die bijvoorbeeld door verkeerd beheer wordt gemaaid en er raakt een stukje stengel aan de overkant van de straat, dan kan daar weer een nieuwe groeiplaats ontstaan. Ja, er zitten duizenden knopen op, ja, vandaar. We staan nu hier bij één sprietje, dat ziet er vrij onschuldig uit. Maar als je het zijn gang laat gaan, dan... Dat is echt een oerwoud waar helemaal niks anders doorheen komt... en waar ook weinig beesten in leven. De Japanse duizendknoop, werd bijna 200 jaar geleden door botanisten van de Hortus Botanicus in Leiden met zorg geïmporteerd uit Japan. Hij werd zelfs actief verspreid als geliefde sierplant voor in hofjes en naast gazonnen. De duizendknoop in Europa is begonnen met von Siebold. Von Siebold was een Duitse florist, wetenschapper. En die werd door de Nederlanders ingehuurd om naar Japan te gaan. Het was het enige land ter wereld wat met Japan handel mocht drijven. En die von Siebold die heeft toen heel veel planten verzameld. En naar de Hortus van Leiden, daar werd dus de eerste Japanse duizendknoop neergezet. En vanuit die hortus is hij naar andere hortussen gestuurd. Werden de stekjes, en zo ging dat, je ruilde stekjes uit. Jaar van eerste introductie. 1832. Niet alleen von Siebold kwam naar Nederland om biologie te bedrijven. Rond 1850 was Nederland een soort walhalla voor biologen uit heel Europa. Ook de Zweed Carl Linnaeus deed hier zijn onderzoek. Linnaeus ondernam de krachttoer om alle soorten van Europa in kaart te brengen. Planten en dieren die hier op het min of meer toevallige moment dat Linnaeus zijn taxonomie maakte, gevestigd waren, worden beschouwd als inheemse soorten. Wat zich daarna hier vestigde, wordt een exoot genoemd. Soorten die zich vervolgens heel snel verspreiden en een negatieve invloed op de biodiversiteit uitoefenen, worden invasief genoemd. Vandaag de dag bestaat er zoiets als een lijst van gewenste en ongewenste soorten. Het Nederlands Soortenregister. Tientallen experts brengen de actuele stand van de biodiversiteit in kaart. Bijvoorbeeld door die zogenaamde exotenpaspoorten. In de voetsporen van Linnaeus wordt genadeloos geïnventariseerd welke soorten wel en niet thuishoren in Nederland. Reële kans op vestiging? Ja. Toelichting op beoordeling door soortenexperts? Japanse duizendknoop is al meer dan 50 jaar ingeburgerd in Nederland. De soort verwildert met groot gemak en gedraagt zich op vele plaatsen, ook in aangrenzende landen, als invasieve soort. Vestigingsstatus? Gevestigd. Zeldzaamheid? Zeer algemeen. Invasiviteit? Invasief. Dus die plant is zeg maar verspreid over Europa. En daar vandaan is die waarschijnlijk, als je aan die hortus werkt, een makkelijke plant wil ik ook misschien wel in mijn tuin. Ontdekt door de handel. Het is eigenlijk best een hele mooie plant. Hij ziet er ook heel mooi uit. En hij wordt groot, hij is stevig, hij gaat nu snel dood. Op een gegeven moment is hij ook ontdekt door zeg maar, de handel, hè, de kwekers. En daarvan uit is hij eigenlijk steeds meer zich gaan verspreiden. Hè. Het is een soort garden escapes. Type introductie? Opzettelijk. Vanuit Nederland heeft de Japanse duizendknoop heel Europa bereikt en inmiddels is hij bijna niet meer te stoppen. Zijn kruipende wortelstokken, of rizomen, zijn oersterk en kunnen een eindje verderop weer een hele nieuwe plant doen ontspruiten. Vooral dat woekerende wortelnetwerk is in staat om grote schade aan te richten aan funderingen, rioleringen en wegdek. Volgens de Europese regelgeving mogen invasieve exoten radicaal uitgeroeid worden. Gemeente Amsterdam volgt dat standpunt van harte. Van de sociale werkvoorzieningen, die elke 3 weken langs de honderden gemelde plekken gaan om het plantje handmatig uit te graven, tot de meest extreme gereedschappen. De meest risicovolle plekken, die graven we machinaal uit. Dus daar gaan we echt gewoon die hele groeiplaats in één keer eruit halen, zodat alles hopelijk in één keer weg is. Op plekken waar het echt onveilige situaties voor het verkeer veroorzaakt, daar gaan we in de meeste gevallen met elektrocutie aan de slag. In Noord testen we heetwatertechniek uit. Met elektrocutie jaag je iedere 2 maanden zo'n beetje een voltage van 5000 watt door iedere stengel. En door de sapstroom in de plant zelf wordt die elektriciteit tot aan de wortelpuntjes geleid. En elektrocuteert die plant zichzelf. Exoot, inheems, invasief, niet invasief, ongewenste soorten uitroeien. Ik voel me nogal ongemakkelijk als ik mezelf die woorden hoor gebruiken. Ze zijn te vaak misbruikt. Ze hebben een negatieve bijklank gekregen. De Japanse duizendknoop is een invasieve woekerplant. Dat betekent eigenlijk alleen maar dat hij goed groeit en zich gemakkelijk verspreidt. In de natuur zelf is er niet zoiets als een moraal. Alleen maar succes en falen van een plant of dier. Bloei en verval van soorten. Intrinsiek is er natuurlijk niets mis met de Japanse duizendknoop. Wij zijn alleen niet blij met het effect ervan op onze eigen gebouwde en natuurlijke omgeving. Dat kan. Maar we kunnen ook niet echt zeggen dat alle planten en dierensoorten blij zijn met de aanwezigheid van de mens, geloof ik. Onze labels van gewenst en ongewenst worden op soorten geplakt door heel gewone mensen, zoals jij en ik. Je wordt niet als exoot geboren, je wordt tot exoot gemaakt. Volgens de flora is het een ingeburgerde plant. Dus hoort je ook bij de inheemse flora. 18 zoveel was hij al op bepaalde plekken aangetroffen in de Nederlandse natuur. Maar toen was het gewoon incidenten. En ja, die incidenten die zijn zeg maar de laatste 30 jaar ontzettend explosief geworden. Ecologisch gezien is die ook succesvol, kan je zeggen. Als hij ergens gaat groeien, en dan concurreert hij alle andere soorten eruit. Vooral het wortelstelsel is heel krachtig. En dat betekent dat hij door scheuren in kademuren en funderingen kan groeien. Die wortels worden dikker en dikker. Alles wat uit baksteen of mensengemaakt iets bestaat, kan kapot gemaakt worden. Nou ja, heel veel mensen haten dat ding ook. Dat is goed, dat heb je natuurlijk heel vaak bij invasieve exoten. In het begin leuk, maar als het dan te veel wordt, dan wordt er ook gevraagd van: kunnen jullie de dieren niet doodschieten of andere zaken doen? Ik heb gehoord dat als je in Engeland de Japanse duizendknoop aantreft in je achtertuin, je geen hypotheek meer kunt krijgen. Er worden conferenties, websites en eindeloze discussies op internetfora aangeweid. Liefhebbers prijzen zijn eetbaarheid. Vegans op YouTube zijn medicinale werkingen. En klimaatwetenschappers zijn razendsnelle koolstofopslag. Ecologen haten hem vanwege de impact op de biodiversiteit. Gefrustreerde huiseigenaren delen tips over hoe je hem in je achtertuin kunt uitroeien. En de plantsoenendienst van Amsterdam jaagt stoten van 5000 watt door het plantje. Die grond die moet naar een gecertificeerde instelling om dat thermisch te reinigen. Boven de 60 graden verhit, zodat de levenskracht eruit gaat. Blijft er doodzand over. Ja. En dat is de doodzonde natuurlijk. Een goede grond is duur, dus dat is, behalve dat het zonde van de grond is, is het ook nog heel erg duur. Pas na de oorlog werd het een probleem. Er zijn theorieën dat vanaf dat moment mensen massaal hun tuinafval in bossen gingen dumpen. Maar ik vind de theorie van Chris van Dijk wel een stuk logischer, want toen werd er... Chris van Dijk is wetenschapper in Wageningen. Hij stelt dat de Japanse duizendknoop pas door de wederopbouw begon te woekeren, vanwege het grootschalige grondverzet. Na de Tweede Wereldoorlog werd Nederland op zo'n beetje alle fronten grondig verbouwd. Gebombardeerde stadcentra, industriegebieden en bruggen moesten vervangen worden. Er moesten snel veel huizen gebouwd worden. Wegen, paden, stoepen moesten hersteld of opnieuw aangelegd worden. Al met al hebben we na de oorlog onze bodem flink geroerd. Want toen werd er massaal grondverzet gepleegd. Hè? Er werd overal gebouwd. En grondverzet is echt een verspreidingsrisico. De Japanse duizendknoop zat met hier en daar een stengel ook in die Hollandse mengkom. En kreeg zo de ultieme kans om in allerlei verschillende landschappen de overhand te nemen. Met dank aan onze shovels, tractors en ploegen. Habitats. Stedelijke gebieden. Verstoorde gebieden. Gematigd loofbos. Wijze van introductie. Tuinbouw. Sierdoeleinden. Levend voedsel. Impact. Concurrentie. Ik vind het eigenlijk wel stoer van deze Japanse Duitse knoop. Dat hij in den vreemde zich zo gedraagt. En als Japanse Duitse knoop gewoon een stukje habitat verovert, biotoop verovert. Dus in het begin had hij nog zoiets van, nou, even een beetje zo schuchter. Hè, vanuit die hortus, een paar plekjes in Europa. En plotseling dat ik denk, nou, wacht even. Ik kan gewoon alle kanten op. En ik word door niemand tegengehouden. Er knabbelt niemand aan mijn wortels. Er knabbelt niemand aan mijn blad. Ik bloei en groei. Nou, dus dat vind ik wel heel stoer van hem. Soms krijgt iets waartegen je je verzet een soort aura. Je gaat het haast bewonderen. Wat kunnen we opsteken van de Japanse duizendknoop? In het Japans wordt hij Itadori genoemd. Letterlijk vertaald betekenen de tekens die ervoor gebruikt worden tijger en stok. Tijgerstok. De oude samurai respecteerden hun tegenstanders. De Bushido, de morele code waarvolgens zij leefden, ademt eer en hoogachting. Ook als het je aardsvijanden betreft. Ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk, wij vinden alles goed behalve als het de mensheid betreft. Hè? Dus wij bestrijden ook soorten. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook een keer als uitheems zoogdier op een boomstam de Rijn afgedreven en hebben hier landschap ingepikt. Nou, waarom zou dat voor de Japanse duizendknoop niet anders zijn? Die ziet het ook van, hé, ja, nieuw continent, nieuwe groeiplaatsen. Ik ga me hier vestigen. Die denkt van, goh, ik kan hier groeien. Ja, opportun. Net zoals wij dat natuurlijk zijn. Steeds vaker vraag ik me af, zou je, als je een beetje uitzoomt, ons gedrag als mensen niet ook als invasief of ongewenst kunnen bestempelen? Wij bedreigen duidelijk de biodiversiteit. We zijn ook steeds weer op nieuwe manieren een bedreiging voor onszelf. We gaan halsstarrig door met het gedrag dat onze onmisbare ecosystemen uit balans brengt. We polderen nu al zo lang over de financiële haalbaarheid van de energietransitie, dat in de tussentijd de makers van dit stuk geboren zijn, op de basisschool leerden over het broeikaseffect en inmiddels oud genoeg zijn om deze podcast te maken. Is de Japanse duizendknoop nou een verstoring van onze stedelijke omgeving, of is de stedelijke omgeving die wij bouwen een verstoring van de natuurlijke omgeving? Ja, ik zou zeggen dat laatste. We proberen hier in ieder geval in Amsterdam wel zoveel mogelijk die natuur weer natuurlijk te laten zijn, om het zo maar te zeggen. En we gaan steeds meer ecologisch beheren. Maar ja, onderhoud zal altijd nodig blijven zijn. Dus je zal altijd blijven graven. Ja, we hebben stuurgroepen en uitvoeringsteams aangesteld. Mensen als Jaike en Geert. Maar ook alle plantsoenwerkers die de hele stad rondrijden en elke 3 weken handmatig de plantjes uit de grond trekken. Miljoenen dus aan symptoombestrijding. Dringende en noodzakelijke symptoombestrijding, zeker, maar toch symptoombestrijding. Ja, er worden een soort pennen de grond ingestopt en die worden dan een aantal weken lang zodanig verhit dat de hele grond 55 graden ongeveer verhit wordt. Dat is een beetje de temperatuur die de wortels niet overleven. En de bedoeling is dat daarna die hele groeiplaats volledig uitgekookt is. Wauw, dat is wel intens. Het geweld waarmee wij de duizendknoop nu bestrijden zou een mens al gauw fataal zijn. Maar wat als deze woeste pogingen van ons niet lukken? Wat gebeurt er als we de opmars van de duizendknoop niet weten te stuiten? En dat kan best nog dat je denkt, nou, een paar stukken, is dat zo? Maar wat ik al zei, als ik door Frankrijk rijd en ik kijk naar al die beekdalen, dan zie ik dat en denk, jeetje, hier ook al helemaal alles is weg. Alle dieren en planten die daar eerst waren, zijn ook weg. Dan is het een saai landschap. Ecologische impact toelichting. Op extensieve beheerde standplaatsen kan Japanse duizendknoop door vegetatieve uitbreiding dichte, omvangrijke, eenvormige massavegetaties vormen, waarbinnen de oorspronkelijke vegetatie geheel verdrongen wordt. Japanse duizendknoop groeit met name in bermen, bosranden, langs watergangen. Door verdwijnen in heemse vegetatie is er ook een negatieve impact op de hieraan gebonden fauna. Als je op de kaart kijkt, dan zie je dat de hele stad al bezaaid is met groeiplaatsen. En inderdaad, als je niks doet of als je daar overheen blijft maaien, als je verkeerd blijft beheren, het mag absoluut nooit bij een composthoop of op een composthoop in je eigen tuin. Want dat, nou ja, daar blijft die duizendknoop gewoon in leven. En kan die op die manier voor verdere verspreiding zorgen. Dus als je als doe-het-zelver zeg maar aan de slag gaat, gooi het altijd in een restafvalcontainer. Let goed op dat er geen resten verspreid raken. Maak je gereedschap schoon. Zo klinisch moet je te werk gaan? Ja, je moet heel klinisch te werk gaan. Ja, het klinkt heel overdreven, maar wat ik al eerder zei, één heel klein stukje kan weer voor een nieuwe berg ellende zorgen. Maar gelijktijdig met onze klinische pogingen om het ecosysteem in balans te houden. Nou, en dan ga je naar het tuincentrum. Ik denk dat 90% wat daar groeit, of wat daar te krijgen is, niet uit Nederland of uit Europa komt. Als je kijkt naar de planten die het vaakst in onze huiskamers voorkomen, dan zie je al snel dat het merendeel komt uit tropische landen die Europa ooit koloniseerde. We laten de markt haar gang gaan. Het doet je je afvragen of ons in de toekomst niet nog hele bergketens ellende wachten. Nou ja, het is natuurlijk door ons dat die duizendknoop overal terecht is gekomen. He, waren mensen er niet geweest, dan was hij rustig in Japan gebleven. En dan was er geen centje pijn geweest. Mijn opinie is dat de mens de oorzaak is van welk soort ellende dan ook. Of het nou de Japanse duizendknoop is of corona. Wij zijn de oorzaak. Wij zijn zo massaal hier dat er gewoon op de een of andere manier ellende van moet komen. Ziekte onder dieren, ziekte onder... hier kan ik heel lang over doorgaan. Ik denk dat die hele mondiale handel in planten en dieren, dat je daar eigenlijk iets over zou moeten zeggen. Dat niet meer... Dan zijn hier planten of die dieren beschermd. Maar men wil toch bijvoorbeeld een kikker in zijn vijven. Nou, dan importeer je kikkers uit Amerika, want die zijn niet beschermd. Ja, het is net corona, hè? Elke keer zoeken de maas van een wet op of de regelingen. En dat is bij dit ook. Je verbiedt bijvoorbeeld schildpadden, roodwangschildpadden. Nou, de handel zegt, oké, dan stoppen we ermee. Maar dan gaan we kijken welke schildpad nog niet beschermd is. En die introduceren we hier. Dus daar zouden we echt iets aan moeten doen. En dat gaat hout snijden. De Japanse duizendknoop bedreigt ons aan alle kanten. Maar eigenlijk zijn wij zelf deze oorlog begonnen. Niet alleen omdat we de duizendknoop importeerden en vervolgens flink onze stekjes gingen uitruilen, maar ook omdat overal waar we komen, wij de omgeving naar onze hand zetten. We verstoren de ecologische balans als geen andere soort op aarde. De oorlog om dit gedrag van ons met de wortel uit te roeien zal de strijd die we nu tegen de Japanse duizendknoop voeren met gemak overleven. Maar in deze tussentijdse ecologische slag, wanneer kunnen we tevreden zijn? Ik ben tevreden als er geen nieuwe groeiplaatsen meer bijkomen. Als we zeker weten dat we dat onder controle hebben. Ik ben tevreden als er een aantal hele grote harden, we zien een paar plekken in de stad die echt enorm zijn, als die zijn uitgeroeid. Ja, en ik ben tevreden als ik het ergste leed heb verzacht. Maar hier blijven we dus wel voor altijd mee zitten. En dit blijft dus ook een continu proces om te voorkomen dat het weer gaat verwilderen. Ja, je moet altijd alert blijven hierop. Tenzij dat het ei van Columbus wordt uitgevonden. Maar als er bijvoorbeeld een hele grote, over 20 of 30 jaar een enorme economische crisis, misschien ook wel zoals nu, is, en dan kunnen dat soort investeringen niet meer gedaan worden. Ja. Nou ja, ik hoop dat we tegen die tijd, wat ik al zei, die ergste haarden hebben weggehaald. En dat iedereen weet wat hij moet doen, zodat er geen verdere verspreiding meer komt. En dat geldt niet alleen voor wij in Amsterdam, dat geldt voor heel Nederland. Dat geldt voor heel Europa eigenlijk. bizar, hè? Dat zo'n plantje... En in de herfst is hij best wel mooi, hè? Dan komen er allemaal mooie witte pluimen aan en daar komen we wel bijen op af. Maar ja, dat is maar 2 maanden per jaar dat hij enige waarde heeft. Maar voor alle andere maanden is het een ramp. Hallo, dit is producer en duizendknoop-correspondent Kat Laszlo. Ik sta hier naast de locatie van de uitkoken-experiment. We staan dus onder een brug naar de A10, de Surinameplein-afslag. En wat je ziet is eigenlijk dat onder die brug, een hele drukke brug, dat de duizendknoop hier groeit. Ik zou hier staan met Jijke om te horen hoe het is gegaan, want het is ondertussen zomer geworden. En in lente werd het duidelijk of al die experimenten gelukt zijn. Maar die had het veel te druk, want het is hoogseizoen Japanse duizendknoop. Dus ter vervanging sta ik hier met René van Bakels, buurtbewoner Amsterdam. Nou, het begon met een... Nee, ik heb het al voor december gezien, want toen was het gewoon nog een enorme struik. Echt 20 meter bij 5 meter en je kon er echt helemaal in verdwijnen. En toen op een gegeven moment werd hij eerst helemaal gesnoeid. Toen werd er zeil overheen gelegd. En allemaal buizen in de grond. Het zag er heel science fiction-achtig uit. En toen wist niemand wat er ging gebeuren. Dus er werd gewoon een heel groot hek omheen gezet. Een container erbij. En als het heel koud was, dan bevroor dit stuk niet. En af en toe ging het ook een beetje roken. En nou, ik denk dat een aantal buurtbewoners waarschijnlijk gebeld zullen hebben. Want op een gegeven moment hing er een soort plaquette aan het hek. En daar staat het volgende. Gemeente Amsterdam. Dit is een proeflocatie Japanse duizendknoop. Op deze locatie onderzoeken wij een nieuwe methode om de Japanse duizendknoop te bestrijden. U kunt daarbij stoom uit de grond zien komen en een verbrandingslucht ruiken. Alleen als u daadwerkelijk open vuur ziet, is er een reden om de brandweer te bellen. En dan staat er, wat is de Japanse duizendknoop? Ah ja, en dan staat er onderaan de tekst: vertrouwt u het toch niet helemaal? Bel dan met installatiebedrijf HMVT. Op afstand kunnen wij zien of de installaties bijgesteld moeten worden of dat er toch de brandweer gebeld moet worden. Het klinkt alsof iemand de brandweer meerdere keren heeft gebeld. Ja, hè? Waarschijnlijk is de brandweer meerdere keren gebeld, inderdaad. Ja. Dus daarom staat er meerdere keren: bel niet de brandweer. Wij bellen eventueel de brandweer mocht het nodig zijn, mocht het echt erg zijn. Terwijl we hier staan, zijn we tegen een werker, een technicus, gekomen. En hij is precies nu bezig met die buizen installeren om nog een keer die uitkooktechniek te doen. Hij gaat uitkoken. En hoe warm maak je ze nu? 200 graden beneden, onderin. 200 graden? Ja. Dan kun je de buizen ook niet meer aanraken, want die worden natuurlijk bloedheet. Ja, dus dit is nu hier onder 200 graden? Nee, nu niet, want we gaan morgen pas opstarten. Wat gebeurt met de resten van de planten? Gaat ook dood. Alles wat hier staat gaat dood. Maar het is puur een proef. Oké. Om te kijken van, joh, werkt het? Komt dit terug? Ja, dan zeg ik, ik heb ook wel mijn twijfels, moet ik zeggen hoor. Er zijn zeker twijfels. Waarover? Ja, nou gewoon het systeem inderdaad van... Ja, je kunt niet zeggen, ik ga een paar filters hier in de natuur zetten alleen voor de duizendknoop. Want dat kan niet. Dan gaat alles dood. Dat is niet de oplossing. Dit is niet de eerste keer dat deze experiment wordt gedaan. De technicus vertelt mij dat het de 7e of 8e keer is. En René die heeft natuurlijk helemaal gevolgd. Dus hij vertelt mij over een paar maanden terug. Hij was op een gegeven moment weg. Toen hadden ze dat hele bouwwerk, al die buizen die de grond in gingen, hadden ze allemaal weggehaald. En er groeide helemaal niks. Maar een paar weken later, het eerste wat weer opkwam, was zo'n heel mooi struikje, Japanse duizendknoop, die ja, gewoon vier bleef bestaan eigenlijk. Je luistert naar een audiowerk van Thomas Lamers. Dit werk maakt onderdeel uit van de reizende kunstinstallatie Radix van collectief Walden. Ja, dit weekend zijn ze te gast op het Oorzakenfestival. En je kunt nog kaartjes kopen en die vind je op oorzaken.org/festival. Deze zou ik nog voor Janice Oudijk draaien. Dit is Alicia Keys met Brand New Me. It's been a while. I'm not who I was. look surprised. Your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, I'm taking personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long, long road to get here. It took a brave, brave girl to try. I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Oh, said you look surprised. Waiting for your okay. I'll never be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad, it's a brand new time for me, yeah. Alicia Keys met Brand New Me. Focus. In Polen is een grote schoonmaak aan de gang. Op initiatief van de gemeente mag je in Gdansk, de havenstad in het noorden van het land, gratis kajakken. Dat is wel één tegenprestatie. Je moet helpen om de rivier te ontdoen van al het zwerfvuil. Oost-Europa-correspondent Michiel Driebergen, die kajakte mee. We schuiven de kajak het water in. Oké, you can jump in first. Oké. Maybe go to the front, I will go to the back. Ik mag voorin. Het is voor de eerste keer dat ik een kajak instap. Maar even kijken of dat goed gaat. Gaat goed, geloof ik. Ja, daar gaan we hoor. Het gaat dwars door de stad Gdansk heen. Het is een oude binnenstad met mooie gotieke kathedralen en bakstenen poorten. En grote schepen aan de kant van het water. En if you can try to grab the piece of paper, that will be. Oké, okay. Nou, hier. Ik geef je even de stok aan Piotr, want die kan er beter bij. Ah, het is een luciferdoosje volgens mij. Got it. Ja, een kajak is hier een traditie. Maar kajakken gratis, dat kan alleen maar als je daarbij ook rommel verzamelt wat in het water ligt. Hier hoor. In het zakje. En er ligt daar een stuk piepschuim, maar dat ligt iets te ver van mij vandaan. Dat ligt hier mooi tussen het riet. Op het water lijkt het schoon, maar aan de zijkant is er echt veel afval. So far in the last 3 weeks we have collected 1500 liters of garbage and that's 300 kilos. 300 kilo in een paar weken tijd, expres of per ongeluk in het water beland. Maar inmiddels gaan in heel Polen vrijwilligers de strijd aan. And what do you find? Mostly? It's mostly plastic bottles and glass bottles. But also a lot of, you know, those little bits of trash that just end up in water, you know, falling from people's pockets. Maar niet alleen met Julia, maar ook met Piotr en Carolina. Normaal gesproken kajakken ze ten zuiden van de stad, in Kashubi, een prachtige natuurregio. Maar nu besluiten ze om vanwege deze actie het riviertje en de kanalen rondom de stad op te schonen. We are living here, everybody. So it's not the matter of big things, just the small things. Look around and pick up the bottle, plastic bottle, or it will be fine. Kijk, dit is een mondkapje. Het ziet er nog mooi nieuw uit. Het is een medical mask. So the pandemic brings in rubbish, right? Oh yeah, it definitely does. A lot of masks, a lot of gloves. Nou, laten we het in de zak stoppen. Hoppatee. All right. Zo, kijk, daar zit die. Okay. Die is veilig opgeborgen. We zijn in Sopot. Het is een echte badplaats. Heel erg antiek met een pier. Veel kleiner dan Scheveningen hoor. Maar hier komen mensen voor hun rust en de schoonheid van de natuur. Dzień dobry. Grote bakken met vis worden uitgeladen. Doe zo, Riba. Mao. Ja, niet veel vis gevangen, zegt hij vandaag op de zee. Nie jest to ryba, jest to śmiecia. Znaczy, jeżeli chodzi o jakieś takie typowo śmieci, śmieci, siatki i tak dalej, to nie ma tego dużo. Is er veel afval op de zee? Vraag ik deze visser. Valt wel mee, het is eigenlijk wat de mensen weggooien, dat zien we niet zoveel op het water, gelukkig. Maar het is wel industrieel afval komen we hier tegen. Oh, here we go. So, plastic. It's plastic from a drink. So not visually very attractive, but yellow, right? So this yellow really stands out. So yeah. You see it from a distance. It doesn't belong to here. Fotograaf Ella Kinowska loopt hier dus elke dag. En dan zoekt ze flessendoppen. Van bierflessen, van petflessen. En dat zijn kleurige dingen. En allemaal bij elkaar is het een enorme vervuiling. And sometimes birds think that it's something for their consumption on the menu, right, for breakfast or but it's not. And I have my camera. De doppen op het strand neer in het zand en dan de camera erbij. I take a picture. Ja, de mensen die het strand bezoeken als entertainment, zij moeten zich er bewust van worden, vindt Ella. Maar ook de producenten moeten weten dat wat zij doen eigenlijk niet kan. Kapselen. Doppen. De flessen doppen. Oké. Okay. Het is een hele reeks. Coca-Cola, Fanta, Captain Jack. En is blue. You see how heel mooie how blauwe vibrant dop. Inderdaad, artistiek interessant. Kozel. Bier. En dat is Heineken. Ik voel me bijna schuldig dat hier een dop ligt van een Nederlandse producent. En ja, de doppen vinden we dus hier aan dit mooie, schone Poolse strand. Exactly. So, it's working. My objective with this project is make an exhibition and send those pictures to actually producers to show that you are also responsible for that. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem dziennikarzem z Holandii. A, miło mi. Bardzo mi miło. Jest robiłem reportaż o śmiecia. Ja, deze man heeft een metaaldetector en hij zoekt dus ook naar afval, alleen op een andere manier. No to tam jakieś zawleczki, kapsle, metalowe rzeczy. Zbieram i wrzucam potem do śmietnika, nie? Ja, deze man heeft een petje op en zijn metaaldetector dus bij zich. En hij zegt van ja, er zijn mensen gooien alles maar weg. Soms is het zelfs maar een paar meter van de afvalbak. En dan gooien ze het al gewoon op het strand. Er is inderdaad heel erg veel. Doppen zijn er ook te vinden, zegt deze man. Jakieś metalowe, załóżmy konkretnie na to pieniądze, no po prostu monety, nie? Ja, ik zoek naar, inderdaad naar, nou ja, naar wat mensen nog meer achterlaten. Bijvoorbeeld naar munten, naar geld zoek ik. Ruchu na świeżym powietrzu, nie? Voor mij is de manier om te bewegen en om rust te vinden, om iets te zoeken, iets te doen en beweging te hebben op het strand. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję. Nou, succes. Do widzenia. Skarb. Treasure hunting. Ja. Of je nou in de kajak zit, op zoek naar petflessen, of op strand zoek naar de felgekleurde doppen, het is als schat zoeken, concludeert Ella. En zo wordt Polen stapje voor stapje schoon. I'm very happy to see that movement in Poland as the society, the new democracy is learning how to take, you know, issues in their own hands and take action. Je luistert naar een verslag van Michiel Driebergen voor het radioprogramma Bureau Buitenland. En dit programma hoor je elke werkdag van 7 tot 7:30 avonds op deze zender. Johnny Cash met I Won't Back Down. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down. Focus. Stuifzanden zijn voortdurend in beweging. Tenminste, ja, dat is de bedoeling. Maar zonder intensief beheer verandert stuifzand binnen no time in een gebied waar bomen en grassen groeien. Zoals op de Veluwe. Jeanette Paramoor neemt een kijkje in het natuurgebied met onderzoeker en kosmosdeskundige Laurens Sparrius. Dit is heel spectaculair, want je komt dus uit zo'n bos. En hier sta je opeens met uitzicht op een heel weidse zandvlakte. En wat we nou gaan doen is zoeken naar plekken waar ook die kenmerkende bijzondere vegetaties zijn. Daar heb ik ook een kaart voor meegenomen en daar gaan we gewoon naar het dichtstbijzijnde plekje lopen. Oké, ja, want jullie zijn in 2007 begonnen met echt systematisch alle stuifzandgebieden te onderzoeken. Het heeft geresulteerd in onder andere die stuifzandkaart van Nederland. Wat zijn jullie bevindingen na dat onderzoek? Ja, we wilden eigenlijk evalueren of al die beheermaatregelen, dus bijvoorbeeld het kappen van bos om spontane bijgroeien van bos te compenseren. Waar kunnen we dat zien bijvoorbeeld? We staan hier eigenlijk op een plekje dat van oudsher, dus ook al in de jaren 50, kaal zand was. Ja. Ja, hier kwamen de mensen graag recreëren en dat doen ze nog steeds. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat het zo kaal is gebleven, wat je hier bijvoorbeeld ziet. Mensen hebben het gedaan, de recreanten. Ja, die grote open zandvlaktes die ontstaan vooral door recreatie. Ja. Even kijken, dan lopen we een beetje die kant op. Oké, dwars door het... Dwars door het rulle zand. We gaan even naar een stukje toe lopen waar wat minder recreanten komen. En dan ziet het landschap er heel anders uit. Maar goed, een van de conclusies is dus dat de zandvlaktes kleiner zijn geworden. Ja, dat is zo over de hele lange periode zo. Als je kijkt naar de laatste 10 jaar, ja, dan heeft dat natuurbeheer veel daarvan teruggebracht. Ja, dus in de afgelopen 10 jaar zie je dat dat kale zand min of meer stabiel gebleven is. En je ziet ook dat bijzondere soorten teruggekomen zijn. En dat zijn dan de stuifzand, korstmossen en andere soorten die in die vegetaties leven. Ook allerlei insecten en zo. Ik zie in de verte zie ik heuvels die wel begroeid zijn. Zijn dat die korstmossen waar jij het over hebt? Ja, dus nu komen we in de buurt van het wat rustiger deel. Maar je ziet hier al vegetatie met mos en korstmos. En, grassen? Grassen, dus buntgras staat nu bijna te bloeien. Hier en daar een struikje. Ja, en jonge dennetjes. Ja, en, ja. Dat is eigenlijk de grootste bedreiging van stuifzanden. Kleine dennetjes die zaaien zichzelf uit van de moederbomen die er omheen staan. En die worden door in Nederland door een leger van misschien wel honderden vrijwilligers verwijderd elk jaar. Ja. Omdat stuifzanden anders in misschien wel in 20 jaar helemaal zouden verdwijnen onder het bos. Dus, dennen worden verwijderd, er wordt gekapt, maar er wordt ook geplacht. Er wordt begrazing toegepast. Er zijn natuurlijk allerlei manieren. Oh ja, en natuurlijk de recreanten die de boel... Er zijn wel allerlei manieren om dat tegen te gaan, dat dichtgroeien. Maar het is wel arbeidsintensief. Ja, precies. Ja. Als je hier kijkt dan in het Weekrondse Zand... dan is voor het eerst in de jaren 90... is er een groot herstelproject geweest. In ongeveer de helft van het terrein. Dus, dat is misschien wel een bijna vierkante kilometer bos. Is toen gekapt. En later heeft men deze delen ook weer geplacht. Dus de toplaag is er afgegraven. Waardoor het stuivende zand weer tevoorschijn kwam. En daar zijn dan die mosvegetaties op ontstaan. En het gaat ook met grote lappen tegelijk. Dus als vaste bezoeker van het Weekrondse Zand zul je ook zien dat het landschap heel erg veranderd is. Ja. Maar in de loop van de jaren verandert het landschap dus ook heel snel. Dus als je hier over 10 jaar komt, dan zullen weer grote delen van dat kale zand zijn vastgelegd. Groeien er weer grassen. Ja, zo blijft het een heel dynamisch systeem. Net als de kustduinen. Maar dan wil ik eigenlijk even, want je bent natuurlijk ook heel erg van de mossen en korstmossen. Dan wil ik even dat je me vertelt wat hier groeit. Ja, dat is ook tegelijk wat minder goed nieuws. Dus het stuifzand is hier hersteld. Ja. Er staan veel kenmerkende planten. Mm-hmm. We staan hier bij een bloemetje, biggenkruid. En er staan nog wat uitgebloeide heidespurries. En ook buntgras. Wat je dan ertussen ziet, dat is grijs konkelsteeltje. Dat is een invasieve mossoort. En grijs konkelsteeltje, het is een mos, het heeft geen wortels. En het vormt eigenlijk een dikke laag op het zand. En dat is eigenlijk de grootste bedreiging voor stuifzand op dit moment. Omdat deze soort dus erg profiteert van stikstof. We zien eigenlijk dat in de hele westelijk deel van de Veluwe, dus ook het Kootwijkerzand en ook het Otterloze zand, dat de stikstof zorgt voor een extreme groei van grijs konkelsteeltje. Dus je kan plaggen wat je wil, maar er is eigenlijk niet tegen op te plaggen. Nee, dat is hier een probleem. Nou is het wel zo dat, hoewel het grootste deel van die mosvegetatie uit grijs konkelsteeltje nu bestaat, zijn er ook wel plekken met hele soortrijke korstmossenvegetaties. En over welke soorten heb je het dan? Daar gaan we zo meteen even kijken. Dan, okay. Dan loop ik even naar een plekje toe wat op de kartering staat als een korstmossengebied. Ja, en dan komen de bekermossen en de ezelspootjes en de girafjes komen dan tevoorschijn. Een hele dierentuin. Ja. Kijk nou zeg, wat een enorme vlakte we nu lopen, hè? Dit geeft toch wel een beetje dat woestijngevoel, vind je het? Ja, het is net alsof je in de Sahara staat, zo, inderdaad. Ja, alleen de kamelen ontbreken nog. Maar wordt er genoeg gedaan om die stuifzanden in stand te houden? Ja, dat hebben we dus uitgezocht voor het Natura 2000-gebied, de Veluwe als geheel. Ja, dus voor de hele Veluwe is de conclusie dat de hoeveelheid bos iets is toegenomen. En dat ook het open stuifzandgebied, dus datgene wat we willen behouden, dat iets afgenomen is. Dat klinkt dan eigenlijk gewoon niet zo goed. Dat klinkt niet zo goed, nee, want er is dus in die tijd zijn er wel vele vierkante kilometers, dus echt honderden hectares bos gekapt, om dat open stuifzandgebied te behouden. Als je nou uitzoomt naar heel Nederland, dan zie je dat het wel landelijk wel de goede kant op gaat. En dat stikstofdepositie daar veel lager is, is er minder bos bijgekomen. Voor mij lijkt het allemaal op elkaar, hoor. Ja, je ziet hier eigenlijk een hele andere vegetatie dan net met dat grijs konkelsteeltje. Dus de vegetatie in stuifzanden begint eigenlijk met buntgras op kaalzand. Mm-hmm. Dan krijg je haarmos. Dat is het mos wat hier het meeste staat. Welke is dat, die bruin? En dat is ook nu heel in de droogte heel erg donkerbruin, bijna zwart geworden. En wat je dan bijvoorbeeld kunt doen is daar wat water op gooien en dan ontvouwt het zich helemaal. Gaat dat zo snel? Zullen we dat eens doen? Ja. Glasje water erover. En dit mos, dat heet dan ruig haarmos. Het heeft ook kleine kapseltjes. En wat je ook ziet is dat er aan de top zitten een soort witte haartjes. Uh-huh. En hij zit dus in de droogte dichtgevouwen. En hij heeft dan die glasharen, die witte haartjes, ja, die reflecteren het zonlicht een beetje. En dat haarmos vormt eigenlijk de basis van korstmossenvegetaties, maar ook van het grijs konkelsteeltje. Dat is heel interessant, want op dit punt, als je zo'n grote vlakte met haarmos hebt, dan kan de vegetatie twee kanten opgaan. Je kunt dus zo'n mat met grijs konkelsteeltje krijgen. Dat gebeurt dus zoals hier veel vanwege de stikstof. Of je kunt die korstmossen krijgen. Die nemen precies dezelfde plek in. En de korstmossen die je hier nu ziet, dat zijn een aantal kenmerkende stuifzandsoorten. Bijvoorbeeld roodbekermos. Maar er zit hier ook een kenmerkende, dat is het hamerblaadje. En dat is een van de echt zeldzame soorten. En dan is er ook nog rafelig bekermos. Hier ook nog een stuifzandstapelbekertje. Ja, dit wordt een bijzonder plekje in de toekomst. Dit was Jeanette Paramoor van Vroege Vogels. Meer bijzondere natuurverhalen hoor je natuurlijk elke zondagochtend vanaf 7 uur op NPO Radio 1. En dit is Otis Redding met Respect. Otis Redding met Respect. Na het nieuws van 4 uur kun je natuurlijk luisteren naar het vroege ochtendprogramma Ga met wel een heel bekend hoofd hier voor me. Dit is Goedemorgen, Steven. Goedemorgen, Jacob. Hoe was je gast tussen twee en drie? Was het leuk? Ik vond het ontzettend leuk. Okay. Ik luisterde het gesprek vooral terug. Het ging over haardiscriminatie. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar er kwam echt een bak verhalen omheen. Ik schrok ervan. Okay. Dus luister het terug. Waar gaan jullie het over hebben in het mooie ochtendprogramma Gaan? Ja, zeker. Na 5 uur is Michiel Keesrat de gast. Hij komt praten over Kitty Kotti. Vandaag natuurlijk een belangrijke dag. Het lijkt erop dat er nog nooit zoveel aandacht is geweest ook voor Kitty Kotti. De dag die staat voor de afschaffing van de slavernij. En de roep om een landelijke feestdag, ja, dat die je, is er, maar blijft volgens nog meer. Nog beantwoord. Ja. Ja. We beginnen zo meteen na vieren over de mogelijke vierde coronagolf. Heeft natuurlijk alles te maken met de Delta variant, voorheen ook wel de Indiase variant genoemd. Ik ben benieuwd of jij denkt dat thuis of er nog een vierde golf gaat komen en of je gaat beschermen. 0800 1121. Nou, jullie zijn er vroeg bij. Dat dus straks. Veel plezier alvast. Focus is er morgen natuurlijk weer. Dan gaat presentator Meerte van der Drift in gesprek met feminist Jens van Tricht en socioloog Lia Karsten voor het laatste deel van het drieluik over de emancipatie van de openbare ruimte. Tot morgen. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een katholieke kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij 2 andere internaten in totaal bijna 1000 graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de dominante westerse cultuur. Sinds de ontdekking van de graven zijn er in Canada verschillende katholieke kerken afgebrand, vermoedelijk door brandstichting. Ook gisteren gingen weer kerken in vlammen op. China viert vandaag het 100-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij. Op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking zijn vliegshows en toespraken met tienduizenden aanwezigen. President Xi Jinping stond in zijn speech stil bij de economische groei van China in de afgelopen eeuw. Hij zei dat het land de komende 100 jaar nog welvarender moet worden. Xi waarschuwde ook andere landen. Hij zei dat kritiek niet zal worden geaccepteerd. Veel westerse landen veroordelen de onderdrukking van de Oeigoeren door China en de groeiende invloed van Peking op Hongkong. Onder het puin van het deels ingestorte flatcomplex bij Miami Beach zijn nog eens 6 slachtoffers gevonden, onder wie 2 kinderen. Daarmee is het aantal doden opgelopen naar 18. Het gebouw stortte een week geleden in. Er worden nog altijd 145 bewoners vermist. De stad Utrecht was direct betrokken bij de slavenhandel en profiteerde van de opbrengsten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Daarin staat dat alle grote instituties in de stad van de slavernij hebben geprofiteerd, zoals de gemeente, musea, de katholieke kerk en de universiteit. De Utrechtse rol bij de slavernij was volgens de onderzoekers relatief klein vergeleken met een stad als Amsterdam, maar groter dan tot nu toe werd gedacht. Het weer bewolkt met vooral in het oosten wat regen. Overdag weinig verandering bij 14 tot 18 graden. De komende dagen wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Donderdag 1 juli. Een bijzondere dag voor velen van ons. De extra vroege ochtendshow. Ja, en vandaag weer een andere stem die gaan presenteert. Met Jacob de Vries. Een hele goede morgen. Dit is de extra vroege ochtendshow van donderdag 1 juli. Tot 6 uur ben ik benieuwd naar jouw mening over het nieuws van de dag. Je kunt meepraten via 0800 1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Over dit nieuws ga je vandaag meer horen. De nieuwe alcoholwet gaat in. Dat betekent onder andere dat er niet meer dan 25% korting op alcohol mag worden gegeven in supermarkten en slijterijen. Daarnaast zijn ook ouders die alcohol kopen voor hun minderjarige kind vanaf vandaag strafbaar. Ook komt er controle op het online kopen van alcohol en bij bezorging ervan aan huis. En misschien kijk je er al lang naar uit, maar vandaag is het dan eindelijk zover. The Fast and the Furious 9, de Fast Saga, is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Na 5 uur is Michiel Keesra te gast om te praten over Kitty Kotti. Maar eerst gaan we het hebben over de Delta-variant van het coronavirus en de mogelijke vierde golf. Ja, je kon de afgelopen week niet omheen. Nederland gaat van het slot. Je kon al een tijdje weer het terras op, maar nu hoef je ook geen mondkapje meer te dragen in de supermarkt. En er werd afgelopen weekend na anderhalve jaar weer ouderwets gefeest. En het klonk zo. Eindelijk weer. Eindelijk. Waar geniet je het meest, man? Overal, maakt niet uit. Ik hou geniet van deze muziek, maar het maakt me helemaal niks uit. Bizar. Gewoon na anderhalf jaar eindelijk weer uit. Gewoon. Ik was vandaag bij die Tessa. Ik kon gewoon huilen. Gewoon zo raar gevoel. Gewoon niet normaal. Echt heel onwijs leuk. Ja, echt lekker. Ja, dit leek het startschot voor het openen van het land. Maar ondertussen zijn er verontrustende geluiden uit het buitenland. De Delta-variant van het coronavirus is aan het oprukken. En Skuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, legt aan tafel bij Humberto Tan uit dat deze Delta-variant een stuk besmettelijker is. Wat dit zegt met besmettelijker is dat... neem even stel dat iemand heeft de normale variant en iemand anders heeft die Delta-variant. Ja. En allebei lopen ze rond. Dan gaat die normale variant, of diegene met die Delta-variant, die besmet makkelijker, sneller iemand anders. En die besmet dus ook weer makkelijk weer iemand anders of twee anderen. En zo wordt op een gegeven moment, eerst heb je 1 op de 100 heeft die Delta-variant. En je eindigt met op een gegeven moment dan maar 1 op de 100 heeft de normale. Omdat het zoveel sneller gaat. Antje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de Partij van de